وقال رحمه الله تعالى: وتارة يأتي بأداة لما الدالة على الجزاء كقوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم ونظائره. وتارة يأتي بإن وما عملت فيه كقوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، وقوله في ضد هؤلاء: إنهم كانوا قوم سوء فأغلقناهم أجمعين. وتارة يأتي بأداة لولا الدالة على ارتباط ما قبلها بما بعدها كقوله: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وتارة يأتي بلو الدالة على الشرط كقوله: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. وبالجملة فالقرآن من أوله إلى آخره صريح في ترتب الجزاء بالخير والشر والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب، بل ترتب أحكام الدنيا والآخرة ومصالحهما ومفاسدهما على الأسباب والأعمال. ومنفقها هذه المسألة وتأملها حق التأمل انتفع بها غاية النفع، ولم يتكل على القدر جهلا منه وعجزا وتفريطا وإضاعة، فيكون توكله عجزا وعجزه توكلا. وتارة يأتي بأداة لما الدالة على الجزاء، مرة nyingine inakuja kwa adati ambayo ni lamma yenye kufahamisha juu ya malipo. Ka kaulihi falamma asafuna intaqamna minhum, wakati walipotu ghadhibisha sisi tuliwaadhibu wao. Wa nadhairuhu, wataratan yati bi inna wa ma amilat fihi, na mara nyingine inakuja kwa inna na kile ambacho inna imefanya kazi ndani yake. Ka kaulihim innahum, hakika wao. Kanu yusari'una fil khairat, sababu hiyo wao walikuwa wakifanya haraka katika mambo ya khairi. Wa qawlihi fi dhiddi haula'i, na kauli yake kwa wale walio kinyume na hawa. Hawa walikuwa ni watu wa khairi, hawa wengine ni watu wa shari. Innahum kanu qauma sawin, hakika wao walikuwa ni watu waovu. Fa aghraqnahum ajma'in, tukawagharikisha wote. Wa taratan, na mara nyingine. Yati bi adati laula addalati ala irtibati ma qablaha bima ba'daha, mara nyingine inakuja kwa adati ambayo ni laula yenye kufahamisha juu ya kufungamana kilichokuwa kabla yake na kilichokuwa baada yake, kama kuna mafungamano. Fataratan yurattibu alhukma wa taratan yati, mara nyingine Qur'an inaleta bi adati laula, sawa. Kakaulihi falawla annahu kana min almusabbihin, lau si kwamba yeye Yunus angelikuwa ni katika wenye kumsabihi Allah. Yunus angekuwa hakumsabihi Allah wakati amemezwa na samaki, lalabitha fi batinihi ila yaumi yubaafun, angelikaa katika tumbo la huyo samaki mpaka siku kufufuliwa. Qur'an inaleta adati ya laula yenye kufahamisha juu ya kufungamana kilichokuwa kabla yake na kilichokuwa baada yake, kama aliposema lau Yunus asingekuwa katika wenye kumsabihi Allah, angelikaa katika tumbo lake mpaka siku kufufuliwa. Kilichofanya asikae tumboni kwa siku zote hizo ni ile tasbihi. Wa taratan yati bilau addala ala shar, na mara nyingine Qur'an inaleta lau yenye kufahamisha juu ya sharti ya kaulihi walau annahum faalu ma yu'adhuna bih lakana khairan lahum, nalaiti na lau kwamba wao ahlul kitab wangeliyafanya yale walio wa'idhiwa. Kasa lau yale walio wa'idhiwa wakalinganiwa, laiti wangeyafanya, lakana khairan lahum wa ashadda au khairan lahum wa aqwa au ashadda tathbita, katika nisa hiyo wa ashadda tathbita, ingekuwa ni khairi kwa wao, ingekuwa ni bora zaidi kwao, na ingekuwa imethibitisha mno. Wa bil jumla, kwa ujumla, fal Qur'an min awwalihi ila akhirihi sarihun fi tarattub aljazaa'i bil khairi wash shar, kwa ujumla ni kwamba Qur'an kutoka mwanzo wake mpaka mwisho wake, ukisoma Qur'an kutoka mwanzo mpaka mwisho utaiona Qur'an iko wazi katika kuyapangilia malipo kwa khairi na shari, wal ahkami al kauniyya wal amriyya, na hukumu za kilimwengu na amri za kisheria, ala al asbab, juu ya sababu. Atakayefanya hivi atapata hiki, atakayefanya hili atapata kile, ukitenda khairi utapata khairi, ukitenda shari utapata shari. Sawa, Qur'an ukiitazama mwanzo mpaka mwisho utaona mambo yamefungamanishwa na asbab. Bal tarattub ahkami ad-dunya wal akhirah wa masalihihima wa mafasidihima, bali kule kupangika ni kupatikana hukumu za kidunia na hukumu za kiakhira, na maslahi ya kidunia na akhira, na ufisadi uharibifu wa kidunia na akhira, ala al-asbab wal a'mal, utaona kimepangiliwa juu ya sababu na matendo. Walipofanya hivi wakapata hiki, sawa. Walipofanya hili la kheri wakapata kheri hii, wakalipwa hivi. Walipofanya hili la shari wakalipwa hivi. Atakayetenda hili la kheri atapata kheri hii. Faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara, yoyote atakayetenda wizani wa dharra, wizani wa mdudu chungu katika kheri, yara, ataiona hiyo kheri. Faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara, waman ya'mal mithqala dharratin sharra yara, na atakayetenda katika shari uwizani wa mdudu chungu, sisimizi ule mdogo yule mwepesi kabisa, lakini sisimizi wa kuwa ina nyingi tofauti tofauti, sasa kuna ule mwingine mdogo mwepesi kabisa. Sasa akiwe kwenye mizani ule uzani wake, kama ni amali ni ndogo mpaka ukipima yaweza kuiana na mdudu chungu huyo, basi hiyo kheri uliyotenda tutakwenda kuikuta na mashari tutakwenda kuikuta kwa wizani huo huo. Kwa hiyo ukiangalia kheri na shari zimepangwa juu ya asbab ndani ya Qur'an kutoka mwanzo mpaka mwisho. Hukumu za kidunia na akhira, masalihi yao na mafasidi yao, utayakuta yamepangwa juu ya asbabu na amali. Wa manfaquha hadhihi almas'ala, Sheikh anasema Ibn Qayyim rahimahullah, atakayefahamu masala haya wataamalaha haqqa taamul, na akayazingatia kweli wa kuyazingatia masala haya, intafaa biha ghayata nafi, atanufaika nayo upeo wa mwisho wa kunufaika, atanufaika sana. Walam yattakil ala alqadari jahlan minhu, na wala hatabweteka hapa, yattakil kwa maana kubweteka, hatabweteka juu ya kadari kwa sababu ya ujinga utokanao na yeye, wa ajzan, na kwa sababu ya uzembe, wa tafritan, na kwa sababu ya tafrit, tafrit ni kuzembea pia, wa idha'atan, na kwa sababu ya kupoteza muda. Fayakunu tawakkuluhu ajzan, kwa kuna kuwa kule kubweteka kwake ni kushindwa, wa ajzuhu tawakkula, na kule kushindwa kwake ni kubweteka. Bal fa alfaqihu kullu alfaqih alladhi يرد القدر بالقدر ويدفع القدر بالقدر ويعارض القدر بالقدر بل لا يمكن الإنسان يعيش إلا بذلك. بل أن يكون الإنسان قد كبذلك الإنسان. فإن الجوع والعطش والبرد وأنواع المخاوف والمحاذير هي من القدر، والخلق كلهم ساعون في دفع هذا القدر بالقدر. تأكل يكون زياب بل الفقه sababu ya muda. Muda wetu umekwenda sawa sawa kabisa. Ukisoma vitabu vya hawa imam, narudia tena, ukisoma vitabu vya hawa mashekhe na Allah akakupa uwezo, unakuwa na akili sana tofauti na ile akili uliozaliwa nayo. Unakuwa na akili kubwa kuliko umri wako, si ndio hivyo? Yani ni vitabu ambavyo vinailisha akili, vinailisha akili. Ndio maana mtu akajiuliza, mbona hao maulama wa sunna salafiyun wanakuwa wana hujja sana katika maneno yao? wao walipomfahamu Ibn Taymiyyah na Ibn al-Qayyim wakaamua kupata faida kupitia wao, wakamsoma sana. Sio kasikia wakina Sheikh Ibn Baz kina nani kia, wamewasoma sana hawa kina Ibn Taymiyyah na Ibn al-Qayyim, na wale wengine wakabaki na chuki, wakashindwa kumsoma, wakakosa faida, kwa babaika huku na huku waelewa nazungumza kitu gani. Huo ndio ukweli, ndio hakika. Hii dini wameitumikia, wakaiandika, wakaipangilia, wakasema, wakahoji, wakaweka misingi, watu wanakwenda juu ya misingi ya kitabu na sunna kwa yale ambayo hawa wameyafafanua. Si maasumu, na wana zallat, kuna sehemu umeteleza, kuna sehemu, lakini tuzungumze ile muadham wa yale ambayo wao wameyakita katika misingi ya dini. Kwa hiyo ukitaka faida na ukue kiakili na maarifa, hebu pendelea kuperuzi vitabu vyao kwa makini kabisa. Mimi nawashangaa nikiwauliza saa nyingine, kitabu fulani umekisoma? Sasa ah, kitabu fulani sema ah. Kwani nyinyi mwasoma vitabu gani? Wenzetu, vitabu vyenu hasa vile ambavyo mimi mwakisoma hasa ni vitabu gani? Na wale alhamdulillah vitabu vipo vimejaa. Au kuna kitu kingine kinachozuia? Labda zikasema pengine labda lugha. Kweli si kila kitabu cha Ibn Taymiyyah au Ibn al-Qayyim tuweza kusoma, si kweli. Kuna vitabu vingine utasubiri ukue kidogo, au uamue kwamba sasa mimi nimeamua kusoma na akili yangu yote ni kwenye kusoma, wacha niwasome hawa watu, akili itulie. Kama akili haijatulia na moyo hauko faragha, utafuta kitabu kingine. Sawa? Na nikisema hivi nadhani sikatishi tamaa, lakini nazungumza uhalisia ulivyo, kwamba lazima moyo umetulizana, akili imetulia, umejifungia, wakaa wasoma, kwa maana ya kusoma upate faida. Kwa kitabu kama kitabu kina faida sana. Nasalullah lana wa lakum al-afiyah wassalam. Tujitahidi vile tunavyoweza kuvisoma tupisome. Wanaochuoni hawa na wanaochuoni wengine, lakini tutasisitiza sana kuwasoma mashekhe hawa, kwa sababu akida yao iko salama, kwa sababu wamezungumzia sehemu kubwa ya dini. Leo jambo la ajabu, pengine kila swala la dini tutakalizungumza utakuta kuna kauli ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah au kuna kauli ya mwanafunzi wake Ibn al-Qayyim. Kila aya, tafsiri ya aya, hadithi, kala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Hawa watu walikuwa hata sisi tuseme vipi? Yani dini yote basi. Na kuna mambo mengi utakuta kuna kauli ya huyu kaizungumza kwenye masala fulani, lakini leo kila jambo utakalokwenda nalo katika dini utakuta kuna mkono pale, kuna neno pale, mpaka utashangaa kumbe hata hili pia Ibn Taymiyyah kalizungumzia au Ibn al-Qayyim. Na hivyo ni baadhi ya vitabu vilivyowafikia watu. Vingapi vimepotea? Vitabu vingi vimepotea vya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, na kwa sababu yeye alikuwa kwake kuandika vitabu sio shughuli. Si mnaona kwamba walikuja watu kutoka wasi, wana shekhe kutoka tujue itikadi ya sunna ni ipi na hivi. Ah, subiri, achukua karatasi anamwandikia jawabu swali lako, lilizo jawabu lake aandika kutoka dhuhuri alasiri hajafika ampa. Ndio hiki kitabu sisi tukakaa tusomeshana mwaka na wengine hawajaelewa, kumbe kaandika tu adhuri alasiri pia ya vile wakashamaliza, wapelekee watu wako. Na wewe tadhmure haya, umeuliza nini? Ah, masala al-qadha wal qadar, asubiri anamwandikia, achukue hiki Hamad. Ah, wewe mtu kutoka Hamad, Hamad iko Sham sio Hamad, akamwandikia al-aqida al-hamawiyya al-kubra. Ile watu wa Misri wameuliza hivi, kuna al-fatawa al-masriya al-kubra, amewaandikia na mingine amesema tu, kwa sababu akikaa yeye asema tu, akisema ni ile watu wanaandika, wanaandika tu, wanaandika. Watu wa madhahibu wote, kila alitakhasasi katika madhahabu yake atakuja atapata faida kwenye madhahabu yake yeye. Mahanafi kauli zao ni hizi hizi hizi hizi hizi hizi, katika hili wanasema hivi hivi hivi. Shafi'i si Maliki, yeye asema tu, ni elimu yeye aimwaga tu. Watu walikuona kama itawezekana vipi, lakini walipokuja kumuona Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahimahullahu ta'ala, wakaamini kwamba kumbe hao kina Ibn Taymiyyah walikuwa wako hivyo. Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti alikuwa al-maktabatu al-mutakamilatu al-mutanaqqila, ni maktaba iliyokamilika inayotembea, ni mobile. Yeye asema tu, ile mzee wa watu asema tu, sema tu, watu wana kazi ya kuandika, yeye asema tu, lakini amejaa kile anachokisema na elimu. Watu si mazungumzo tu ya kipuzi puzi, watu wana qaid, ndio watu ungaunga, kimekuwa kitabu hiki, kimekuwa kitabu, ni maneno yake tu asema. Ni mtu katika asri hii, sawa. Sasa nachokisema ni kuwa tukipatiliza kusoma hivi vitabu hivi vya hawa mashaikh na hawa ulama wa al-sunnah al-jamaa vizuri kabisa, kwa kituo kabisa, tutanufaika sana na akili pia zitakuwa. Kinyume cha hivyo, akili zitaendelea kudumaa, zitadumaa. Waacheni masufi na wengine wenye kuwafanyia maadui hawa maulama, Allah atakuwazuia kheri ambayo imo ndani ya vitabu hivi. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلام. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. ها ما لزيم نازكم لزيم. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام ما لزيم إذا فقوا. ماذا تقول بهذا الحديث؟ وش يقول سكير؟ ويبي؟ ها؟ أبو موسى الأشعري مسمى؟ مثل منفقها؟ منفقها؟ لازم. ومنفقها هذه المسألة تكون متعديا. لكن كله صاروا فقهاء. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا صاروا فقهاء. من يرد الله به خيرا فلك وتعد يفقهه في الدين. كل شيء غسل من فقها وسبب يتعد هذا يسمى فقها وسبب تكون لازم لا هي يسمى. جزاكم الله خيرا. ألم يقكم آية أتيشي أول يقسم بني الفقيه كل الفقيه أو كل الفقيه يعني قبيسة ونسبه كفرف أو سمى كبيسة رمضان. نعم كل الفقيه يعني جواب ياك. حديث أبي موسى قال مكوجة وفتح وكسر يقاف يكو ضم بان ونوكيكم نا من أخرجه يقول من فقه مثل ما بعثني الله يبي يثبت شاكك شيء حديث يقول كوا كوا كوا فقها فقها سيدنا ndo neema ya simu. Semeni basi muda mwisho. Fatiha. Fatiha. Ni Sahih Bukhari. مشكل وين سسا سما انقلت كفتح فقها اسماء الحافظ كفتح الباري في شرح الحديث وقوله فقها او فقها بفتح بكسر الكاف او بضم الكاف اسماء الحافظ اكيد يا مسلم بناء بكسر والضم أشبه الحافظ يتكلم بعافيات يعني. كويدا كوا فقه أو فقه فقه فقه سيو لا بس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله